پیارے باپا جان، اگر کسی شخص سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے اور وہ توبہ کرے، پھر گناہ سرزد ہو جائے پھر توبہ کرے، مگر توبہ پر قائم نہ رہ سکے، ایسے شخص کے بارے میں کیا حکم شرعی ہے؟ کیا اس کی توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ بے شک گناہ کرنے کے بعد اگر کوئی شخص توبہ کر لے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی توبہ ضرور قبول فرماتا ہے، مگر گناہ پر قائم رہتے ہوئے توبہ کرنا بہت برا ہے. اس طرح سے کی جانے والی توبہ بحکم حدیث اپنے رب عز و جل کے ساتھ استہزاء ہے، یعنی ٹھٹھا مسخری ہے اپنے رب کے ساتھ. امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فرماتے ہیں، حدیث پاک میں فرمایا کہ جو گناہ پر قائم رہ کر توبہ کرے وہ اپنے رب عز و جل سے تمسخر یعنی مسخری کرتا ہے. سچی توبہ کے معنی بیان کرتے ہوئے امام اہل سنت فرماتے ہیں، سچی توبہ اللہ عز و جل نے وہ نفیس شے بنائی ہے کہ ہر گناہ کے ازالے کو کافی و وافی ہے. یعنی سچی توبہ ایسی عظیم الشان چیز ہے کہ ہر گناہ اس سے دور کیا جا سکتا ہے. کوئی گناہ ایسا نہیں کہ سچی توبہ کے بعد باقی رہے، یہاں تک کہ شرک و کفر، شرک و کفر کی بھی توبہ ہے. سچی توبہ کے یہ معنی ہے کہ اللہ عز و جل کی جو نافرمانی کی تھی اس پر نادم و پشیمان ہو کر فوراً چھوڑ دے اور آئندہ کبھی اس گناہ کے پاس نہ جائے، اور آئندہ اس گناہ کے پاس نہ جانے کا سچے دل سے پورا عزم کرے. جو چارہ کار اس کی تلافی کا اپنے ہاتھ میں ہو بجا لائے. اور یہ یاد رہے کہ اگر یہ بندہ کتنی بار توبہ کرے اور پھر دوبارہ اگر گناہ میں مبتلا ہو جائے اس پر توبہ کا دروازہ بند نہیں ہو جاتا. اگر اب بھی سچے دل سے توبہ کرے گا اللہ تبارک و تعالی توبہ قبول فرما لے گا، یہ اس کی رحمت اور اس کا فضل و کرم ہے. بعض اوقات شیطان یہ وسوسہ دلاتا ہے کہ توبہ پر تو قائم تو رہتا نہیں، لہذا ایسی توبہ کا کیا فائدہ. تو یاد رکھیے یہ شیطان کی ایک چال ہے، لہذا اس کی کاٹ یوں کرے کہ توبہ کرنے میں بالکل تأمل نہ کرے، توبہ کرتا ہی چلا جائے کہ اس میں نفع ہی نفع ہے. کم از کم یہ فائدہ تو ہو ہی جائے گا کہ پچھلے گناہوں کی معافی مل جائے گی. ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس توبہ کی اب کی بار جو توبہ کی اس کی برکت سے آئندہ استقامت عطا فرما دے. اور یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ توبہ کرنے کے بعد گناہ کا موقع ہی نہ ملے اور موت آ جائے، تو اس طرح خاتمہ توبہ پر ہو جائے گا جو کہ بہت بڑی سعادت ہے. چنانچہ امام غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب شیطان ملعون ہوا تو اس نے اللہ رب العالمین جل جلالہ کو مخاطب کر کے کہا، مجھے تیری عزت و جلال کی قسم، جب تک آدمی کے جسم میں جان ہوگی میں اس کے دل سے باہر نہ نکلوں گا. اللہ رب العزت جل جلالہ نے ارشاد فرمایا، مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، جب تک اس کے جسم میں جان ہوگی میں اس پر توبہ کا دروازہ کبھی بند نہ کروں گا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. توبوا الى اللہ استغفر اللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.